Gamingowy Asus, grafika Nvidia GeForce GTX, teraz taniej o 600 zł. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 lipca, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis. Rząd przedstawi w Sejmie informacje na temat organizacji wyborów prezydenckich. Mówił o tym w Trójce rzecznik rządu. CBA zatrzymało dwie osoby z zarządu stołecznej spółki. Mieli stworzyć piramidę finansową i oszukać 1,5 tysiąca osób na ćwierć miliarda złotych. Rosyjska opozycja oskarża policję o brutalne rozpędzenie demonstracji. Lada moment Sejm wznowi pracę. Posłowie wysłuchają m.in. informacji rządu na temat organizacji wyborów prezydenckich. Wnioskował o to klub Koalicji Obywatelskiej. Opozycja pyta o zaangażowanie instytucji państwa w proces wyborczy, w tym premiera i ministrów, w kampanię Andrzeja Dudy. Wizyty Mateusza Morawieckiego w kilkudziesięciu miejscach w kraju miały podwójny charakter, tłumaczył w salonie politycznym Trójki rzecznik rządu Piotr Meller. To znaczy pan premier z jednej strony spotykał się z samorządowcami, to były punkty rządowe, gdy mówiliśmy o Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych, który ma pomóc w czasach kryzysu gospodarczego, a z drugiej strony pomiędzy tymi spotkaniami często odbywały się także wiece poparcia dla pana prezydenta. W związku z tym trudno rozdzielić trochę funkcjonowanie rządu i informowanie o tym, że dobrze współpracowałoby się z takim prezydentem, jakim jest Andrzej Duda. To się po prostu nawzajem przenika, natomiast wyraźnie rozdzielaliśmy kwestie związane z organizacją samych wydarzeń. Posłowie Koalicji Obywatelskiej chcą też informacji dotyczących organizacji wyborów przez MSZ czy wykorzystania alertu RCB rozsyłanego przed drugą turą wyborów prezydenckich. Kancelaria prezydenta wyjaśnia incydent z rosyjskimi komikami, powiedział w Polskim Radiu 24 doradca prezydenta Paweł Sałek. Prezydent Andrzej Duda prowadził z nimi rozmowę w taki sposób, że nie można mieć do niego żadnych zastrzeżeń, stwierdził minister Sałek. Tak jak pan prezydent skomentował to na Twitterze, on wyczuł, że coś jest nie tak podczas tej rozmowy. No nie mógł jej przerwać, bo to przecież było niemożliwe, żeby dokonać takiego ruchu. Natomiast w sposób, że tak powiem, elegancki, także w tych trudnych sytuacjach związanych z pytaniami na temat integralności Ukrainy, wyraził jasno nasze stanowisko. Rosyjscy komicy, podszywając się pod sekretarza generalnego ONZ, zapytali m.in. prezydenta Andrzeja Dudę, czy Polska nie byłaby zainteresowana odzyskaniem Lwowa. Wcześniej w podobny sposób Rosjanie nabrali m.in. prezydenta Francji, premiera Wielkiej Brytanii i szefa NATO. Dwie osoby z zarządu stołecznej spółki w rękach CBA. To ona, jak ustalili śledczy, stworzyła i zarządzała piramidą finansową. 1,5 tysiąca klientów mogło stracić nawet 250 milionów złotych, informuje rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Mechanizm wykorzystywany przez tę grupę polegał na szukaniu klientów i zachęcaniu ich do kupna udziału w spółkach, które miały być zaangażowane na rynku nieruchomości. Ten drugi oferowany zakup to zakup obligacji podobnych firm. Ten proceder był prowadzony na dosyć dużą skalę. W sumie oferowano obligacje i udziały w spółkach na kwotę ponad 530 milionów złotych. Podejrzani usłyszeli zarzuty. Śledczy chcą, by trafili do aresztu. Wysłali już wniosek do sądu. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Rosyjska opozycja oskarża policję o brutalne rozpędzenie demonstracji. Wieczorem w Moskwie kilkaset osób protestowało przeciwko nowelizacji konstytucji. Według niezależnych dziennikarzy zatrzymano prawie 150 demonstrantów. Władza nie liczy się z opinią społeczeństwa i wykorzystuje policję do zdławienia najdrobniejszego nawet sprzeciwu, mówią protestujący. Nas вот так держат. Mają nas za bydło, za idiotów i otwarcie drwią z nas. I moim zdaniem to wstyd dla Rosji, dla nas wszystkich, że mamy taką władzę. Pozor dla nas wszystkich, że u nas takie prawictwo. Według opozycji zmiany w konstytucji mają zapewnić Władimirowi Putinowi utrzymanie władzy na dalszych 15 lat. Dziś poznamy wyniki 13. plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku. Organizuje je Muzeum Historii Polski, a jednym z patronów jest Polskie Radio. Transmisję uroczystości ogłoszenia laureatów będzie można oglądać w południe na kanale YouTube, mówi dyrektor muzeum Robert Kostro. Projekt służy temu i żeby przypomnieć te fajne rzeczy, które się działy w ciągu minionego roku, żeby też docenić pracę wielu ludzi, którzy zajmują się w Polsce edukacją historyczną, robieniem fajnych wystaw, no w ogóle promują historię naszego kraju. No i to jest okazja, żeby przypomnieć te wszystkie ważne wydarzenia. W tym roku do plebiscytu zgłoszono prawie 200 projektów z kraju i zagranicy. To był serwis Trójki. Krzysztof Łoniewski, serwis sportowy. Rzadko mówimy o rozgrywkach Fortuna pierwszej ligi i jeszcze rzadziej zaczynamy nasze serwisy od wiadomości z zaplecza Ekstraklasy. Sytuacja jest jednak wyjątkowa. Podbeskidzie Bielsko-Biała po 4-letniej przerwie wraca do elity. Awans zapewniło sobie wygraną 4-3 z Odrą Opole. Gratulacje. Piękne miasto z szyndzielnią w granicach zasługuje na PKO Ekstraklasę. W tej wczoraj odfajkowano mecze w grupie mistrzowskiej. Jeżeli szukać na siłę emocji w końcówce rozgrywek, to Lech jest blisko wicemistrzostwa Polski. Po tym jak pokonał 2-1 Krakowie, a Piast 0-1 przegrał z Pogonią, ma nad Piastunkami 3 punkty przewagi. Dodajmy jeszcze z dziennikarskiego obowiązku, że Jagiellonia 2-1 wygrała ze Śląskiem, a Lechia 0-0 zremisowała z Legią, w której szansę debiutu otrzymali wczoraj synowie byłych zawodników tego klubu. Szymon Włodarczyk, syn Piotra, i Ariel Mosur, także syn Piotra. We Włoszech, w Bolonii, mieście, które regularnie wygrywa rankingi na najlepsze miejsce do życia w Italii, miejscowi z Łukaszem Skorupskim w bramce po 1 zremisowali z Napoli. Tu od pierwszego gwizdka sędziego po boisku biegali bez większych efektów Piotr Zieliński i Arkadiusz Milik. Co ciekawe, znów punkty zgubił Juventus. Wojciech Szczęsny aż 3 razy sięgał do siatki. W spotkaniu z Sassuolo padł remis 3-3. Kończąc wątek piłkarski, zaglądamy na wyspę. Z Liverpoolu po zdobyciu mistrzostwa zeszło powietrze, przegrał w Londynie 1-2 z Arsenalem. 2-1, nie mający ostatnio dobrej prasy, Manchester City pokonał Bournemouth. I jeszcze ciekawostka z Premier League. Skrzydłowy rywala z zamiedzy obywateli, Marcus Rashford, ma, jak się okazuje, nie tylko wielki talent do biegania z piłką przy nodze po skrzydle, ale i wielkie serce. Pomaga jak może biednym dzieciakom. Zaangażował się w zbiórkę, której efektem jest blisko 20 milionów funtów i co jeszcze ważniejsze, swoimi inicjatywami doprowadził do sfinansowania przez brytyjski rząd ponad 1 000 000 ciepłych posiłków dla dzieciarni w czasie wakacji. Dostrzeżono to na Uniwersytecie w Manchesterze. Rashford zostanie najmłodszym laureatem doktoratu honorowego tej uczelni. Troszczy się o innych bardziej niż o siebie. Jestem z niego bardzo dumny i mam nadzieję, że zachowa swoją osobowość i dalej taki będzie. Tak publicznie pochwalił podopiecznego trener United Ole Gunnar Solskjaer. No i już spojrzymy inaczej na popisy błyskotliwego skrzydłowego. Kończymy choć to środek lata skokami. Simon Amann mimo prawie 40 lat na karku nie zamierza kończyć kariery. Mało tego, chce wystąpić na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie, te jak wiadomo dopiero za jakieś 1,5 roku. Kocham dynamikę, którą daje ten sport. Po prostu nie mogę odpuścić tych chwil. Tak uzasadnił swoją decyzję, nie dodając, że wiąże się to z niemal 2-letnim postem i liczeniem każdej kalorii. To tyle sportu o poranku. Wróci na naszą antenę po 17. Teraz proszę zjeść kaloryczne, ale zdrowe śniadanie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek pochmurny z większymi przejaśnieniami, możliwe przelotne opady deszczu i burze, miejscami z gradem. IMGW wydało alerty dla kilku województw, od lubuskiego przez wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie, po lubelszczyznę. Na termometrach dziś maksymalnie od 20 do 25 stopni, nieco chłodniej od 16 do 19 w obszarach podgórskich i na wybrzeżu. W czasie burz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przez te letnie okazje, promocje oszalałem. Teraz w MediaMarkt. Do 50 rat i pierwsza rata gratis. Kupując ekspres automatyczny Saeco Celsius z personalizacją ustawień, zapłacisz 3699 zł, oszczędzając 300 zł. Do 50 rat i pierwsza rata gratis w MediaMarkt. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na 26 czerwca 14,08%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank, bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja obowiązuje do 22 lipca. Szczegóły w regulaminie akcji na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Ktoś w Twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halidol. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Słyszysz, słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy telewizor z dużym ekranem na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi 8A. Czarny, super pojemna bateria. Teraz za jedyne 490 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 9:00. Na wstępie, panie redaktorze, chcę powiedzieć, że z panem to jest tak jak było właściwie, z Teklą w Pszczółce Mai. Pan mnie obraża? Proszę pana, było tak, że jak grała na tych skrzypkach, to było źle. A jak nie grało i jej nie było, to było jeszcze gorzej. Wiem, do czego pan pije, ale już jestem, wróciłem. Redaktor Olszański i redaktor Margański.

come to world. My finger is on the button. My finger is on the button. My finger is on the button. Push the button. Z roku 2004, Galvanize z albumu Push the Button. Wielcy nieobecni w programie trzecim, The Chemical Brothers. Mówię nieobecni, ponieważ mieli się pojawić w tym roku w Polsce na jednym z festiwali. Niestety nie wyszło, być może w przyszłym roku. Już pan dostał bardzo miłe wsparcie w tej sprawie, że świetnie rozpocząć audycję z Chemical Brothers. Widzi pan? Ed Simons i Tom Rowlands, tak nazywają się panowie tworzący ten duet. Dzisiaj są z nami dwie panie, skoro mówimy o imionach, jedna Edyta, druga Katarzyna. Ładne te imiona, bardzo. Ale mają też nazwiska, więc Edyta to Kocęba, a Katarzyna First Wojtkowska. I siedzą tam po drugiej stronie akwarium. Tak jest. A propos imion. Zastanawialiśmy się, proszę państwa, skąd te imiona się biorą, czy one mają znaczenie dla nas, kim się stajemy. Michał Margański, Michał Olszański. To samo imię, a jakże inne postaci. No właśnie, może mamy jeszcze jakieś cechy wspólne poza tym imieniem. Udało nam się dotrzeć, proszę państwa, do pewnej pani doktor z Gdańska, która powie nam o tym, skąd się bierze moc imion. Bo bez wątpienia jest coś takiego jak moc imion. Mało tego, są imiona magiczne. Magia imion to coś, o czym opowiadała mi moja babcia, jak byłem mały. Że moje imię jest bardzo ważne, bardzo magiczne. A skąd pan jest, Michał? Proszę pana, ja mam imię po moim pradziadku. Jesteśmy w ogóle do siebie dosyć podobni, jak patrzę na zdjęcie. Mój dziadek, pradziadek Michał, był Piłsudczykiem. Sypał kopiec Piłsudskiego. No i to właśnie po nim. A moja babcia była z domu Michalska. Ajajajajajaj. Pani Michalino, włączamy i nastawiamy kolejny utwór. About Texas Radio and the Big Beat. Comes out of the Virginia swamps, cool and slow with plenty of precision, and a backbeat narrow and hard to master. Some call it heavenly in its brilliance, others mean and rueful of the Western dream. I love the friends I have gathered together in this thin raft. We have constructed pyramids in honor of our escaping. This is the land where the Pharaoh died. The Negroes in the forest, brightly feathered, they are saying, forget the night, live with us in forests of azure. Out here in the perimeter, there are no stars. Out here, we is stone, immaculate. Now listen to this, I'll tell you about heartache. I'll tell you about the heartache and the loss of God. I'll tell you about the hopeless night, the meager food, the soul forgot. I'll tell you about the maiden with wrought iron soul. I tell you this, no eternal reward will forgive us now for wasting the dawn. Driven slow and mad like some new language. Texas Radio and the Big Beat i The Doors. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 13@polskieradio.pl to adres mailowy do nas, albo 13 pisane liczbą, bądź po prostu 13. Czy imiona mają moc? To jest pytanie, które kierujemy dziś do Państwa. Co one oznaczają? Czy w jakiś sposób wpływają na naszą tożsamość? Skąd się biorą? Dlaczego czasami szukamy tak dziwnych imion? O tym także powiemy Państwu, bo w tym celują celebryci. A już najlepsze są takie zestawienia jak Ines Cebula. Proszę pana, a Bolko Lęgły? Bolko Lęgły to kto? No właśnie, będziemy dzisiaj też chyba wspominać o tych zapomnianych imionach, które funkcjonowały w Polsce przed chrztem. Down to his knee. Got to be a

9.30 za nami. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry, witam. Podwójną przyjemność sprawił mi przed momentem Michał, nie tylko życzliwym słowem, ale także tymi dęciakami. Andrzej Kubisiak, wicedyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, z gościem informatora. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Liczba finansowych oszustw internetowych, proszę państwa, rośnie lawinowo już od kilku lat, to wiemy. W tym roku jednak skalę zjawiska dodatkowo potęguje pandemia koronawirusa. Informuje o tym dzisiaj Rzeczpospolita. Liczby są następujące. Między lutym a tego roku liczba ataków cybernetycznych w instytucjach finansowych wzrosła o 238%. Panie dyrektorze, jest skuteczny sposób, żeby się przed tym bronić? Czy oszuści zawsze są krok przed na przykład bankami, na przykład zabezpieczeniami klientów? No, to wiele zależy od tego, jak sami jako konsumenci korzystamy też z narzędzi online'owych. Tutaj pandemia i czas lockdownu i rozkwit, bym powiedział, usług cyfrowych, to był też wymarzony czas dla osób, które chciały nadużywać zaufania konsumentów, więc tu wiele zależy od tego, jak sami będziemy korzystać i że będziemy zwracać uwagę na wszelkie zabezpieczenia, czy to antywirusowe, czy blokady systemowe, czy lekką podejrzliwość odnośnie wielu witryn, które nam się wyświetlają i próbują podszywać się chociażby pod stronę właśnie banków czy usług finansowych. Tak się, proszę państwa, składa, że ostatnio, szczególnie w Informatorze Ekonomicznym, bardzo dużo mówimy o tym, jak się gospodarka i nasza codzienna finansowa rzeczywistość zmieniła i zmienia i zmieniać będzie ze względu na pandemię koronawirusa. Dzisiaj ten temat także dominuje. Teraz na rynek nieruchomości rzucimy okiem. Pandemia koronawirusa bowiem spowodowała zainteresowanie Polaków domami. No jednak dla wielu skończyło się na marzeniach. O tym pisze z kolei w taki właśnie sposób dzisiejszy Puls Biznesu. Popyt na domy jest bardzo wysoki. Klienci szukają takich nieruchomości między innymi dlatego, że ceny mieszkań są już nie do zaakceptowania i taniej jest zbudować czy kupić kompaktowy dom jednorodzinny, niż przepłacać za mieszkanie. Poza tym te słynne ogródki. Coraz więcej osób o tym zaczyna myśleć. Co ciekawe jednak, twarde dane pokazują, że zainteresowanie to jedno, a realne inwestycje to drugie, bo jak czytam w Pulsie, wyniki sprzedażowe deweloperów za pierwsze półrocze tego roku wskazują na wstrzemięźliwość Polaków. Ale myśli pan, panie dyrektorze, że to jest taki trend? No właśnie z tych dwóch powodów. Pandemia, ogródek, przestrzeń, odległość od sąsiadów z jednej strony, a z drugiej strony po prostu ceny. Ludzie będą stawiali na domy. Czyli tu mamy przynajmniej dwa aspekty. Jeden to jest trochę zmiana, jeżeli chodzi o postawy zakupowe i to przekonanie o tym, że świat epidemiologiczny, z którym mamy teraz do czynienia, czy zagrożenia epidemiologiczne mogą się powtarzać w takich warunkach. Dom z ogródkiem w postaci takiego trochę azylu od świata, społeczeństwa, ale też tego, żebyśmy nie byli natłoczeni w blokach czy w mieszkaniach. No to jest jakiś element, który może być trwałym trendem, który zmienia trochę nawyki zakupowe, jeżeli chodzi o zwyczaje kupna nieruchomości. Druga kwestia, która jest równie istotna i o tym również Puls Biznesu wspomina, to jednak mamy do czynienia z czasami kryzysowymi. W warunkach, kiedy mamy niższe stopy procentowe, kiedy możliwości finansowe banków też są w jakimś stopniu ograniczane, ta akcja kredytowa jest zmniejszana, dostępność kredytów jest też mniejsza i skłonność też banków do jej przyznawania też maleje. To powoduje, że też możliwości zakupu dzisiaj nieruchomości no są znacznie trudniejsze niż jeszcze kilka miesięcy temu. No i na to należy nałożyć jeszcze trzeci element. Fakt, że Polacy rozglądają się, szukają, myślą o tym, to jest jedno, ale też czas kryzysu to też jest ten czas, kiedy ta skłonność do inwestycji czy wydatkowania w ogóle dużych środków też jest mniejsza, więc samo rozglądanie się nie zawsze musi być jednoznacznie związane z tym, że realnie później ta decyzja o samym kupnie czy nawet ubieganiu się o dodatkowe finansowanie na kupno takiego domu będzie miała miejsce. Na koniec dobra informacja z Dziennika Gazety Prawnej, z której wynika, że rośnie, proszę państwa, w Polsce liczba milionerów. W tej chwili i takich osób jest w Polsce 34 tysiące 800. Rośnie liczba milionerów, panie dyrektorze, czyli takich, które zarobiły ponad 1 000 000 złotych i teraz tych, którzy zarobili w ten sposób na rynku kapitałowych jest mniej, czyli na giełdzie zarabiamy z zmiennym szczęściem, natomiast jest coraz więcej milionerów przedsiębiorców. Tak, to jest kwestia dwóch również kwestii. To są dane oczywiście za ubiegły rok. Gdy spojrzymy na to, co się działo też na szczególnie warszawskim parkiecie w ubiegłym roku, no to delikatnie mówiąc, on nie rozpieszczał wielu inwestorów i stąd też część ta inwestycyjna, kapitałowa może tutaj nie być tak dominujące jak we wcześniejszych latach. Widzimy dosyć silny trend, że jednak to własna działalność gospodarcza w tym momencie, czy własny biznes może powodować tego typu wysokie zarobki. Ciekawostką z tych danych jest fakt, że na ścianie wschodniej zaczyna się pojawiać coraz większa pula, czy największy przyrost osób, które właśnie możemy nazywać tak, milionerami. Tutaj jest jeszcze oczywiście kwestia statystyczna, bo to prawdopodobnie jest kwestia dosyć niskiej bazy, z której ten region startuje. Najwięcej wiemy, że tych milionerów w Polsce teraz jest w Polsce, znajduje się w Polsce centralnej, na Mazowszu. To się nie zmienia od lat, tak. To się od lat nie zmienia. 30 prawie 5 tysięcy milionerów, tylu podatników zadeklarowało dochód w wysokości 1 miliona złotych lub wyższy w deklaracjach podatkowych, jak powiedział pan dyrektor, za 2019 rok. Andrzej Kubisiak, wicedyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dobrego dnia, panie dyrektorze, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Samych udanych, opłacalnych decyzji dzisiaj państwu życzymy. Patrycjusz Wyżga, bardzo dziękuję. Do usłyszenia o 16. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jestem 9. dzieckiem moich rodziców. Chyba przy moich urodzinach zabrakło im pomysłów na bardziej typowe imiona. Przez chwilę byłam Jagną, ale po protestach rodzeństwa i telefonie od pewnej pani redaktor mam na imię Jagienka. Pięknie. Napisała nasza słuchaczka. I mówi tak, słyszałem kiedyś, że jestem definicją własnego imienia. Co to znaczy, nie do końca wiem. A pan pamięta, co się działo, jak Jagienka siadała na orzechach? Nie, ale ja mam inne skojarzenie, proszę pana. Mianowicie, Jagienka to przecież panienka wiosenka. No dobrze, niech tak będzie. I jeszcze mamy bardzo ładne imię od pana Antoniego, który dał swojemu synowi na imię Bolebor. A drugi ma Sambor na imię i Bolebor jest, bo człon bor znaczy walczyć, zmagać się. Czyli są te znaczenia w imionach niezwykłe. Już za kilka minut połączymy się z panią doktor Magdaleną Bulińską i ona nam powie, skąd to się wzięło. Panie redaktorze, miau, miau! To ja może troszkę o muzyce teraz, bowiem moda na reedycję trwa w najlepsze. W zeszłym tygodniu przypominałem płytę Temperamental, Everything But The Girl i wznowienie tego albumu. Dziś Sunboy Rock, Groove Armady, pierwotnie wydane w 2007 roku i wznowiony w 2019. Same like the same sun, but it don't shine for everyone. And it seems like that same raindrop never falls on each rooftop. Seems like the same leaf, never fall twice, never fall from the same tree. Same like the same old wind, first come cool, then warm again. I'm a brand new man than when the day began. Seems like brand new I'm gonna be when the day is through with me. I'm changing, changing, changing, arranging, and I'm acting strange. Same no, no matter what you do, life got a way of turning around on you. Kiedy zastanawiałem się, czy imiona mają moc, trafiłem na wykład pewnej pani doktor. nazywa się Magdalena Bulińska i pracuje w Katedrze Iberystyki Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Magdaleno. Dzień dobry panom, dzień dobry państwu. No to jak jest z tą mocą imion? Bo pani dobrze się orientuje w tym temacie i jest pani zwolenniczką tezy, że imiona mają swoją moc. Owszem, ale być może będę musiała niektórych z państwa rozczarować, bo imiona są magiczne, ale z bardzo konkretnymi obostrzeniami. To znaczy nie są magiczne, tak jakby chciała to widzieć astrologia, numerologia czy inna pseudonauka. Czyli nie możemy przypisać konkretnemu imieniu w oderwaniu od osoby jakiegoś zespołu cech, predyspozycji, cech charakteru. A tak niestety bardzo często możemy na takie informacje natrafić w internecie. Jest to pokłosie pewnie jeszcze lat 90. i mody na wróżki, horoskopy i także słowniki imion, gdzie mogliśmy odnaleźć na przykład imię Jan opisane jako wspaniałomyślny, kreatywny, predyspozycjami do gotowania, którego liczbą jest 7, planetą Mars, a kolorem żółty. Czyli co, to są wszystko takie stereotypy i nieprawda? Tak, w oderwaniu od konkretnej osoby to jest zupełnie nieprawda. Znaczy tyle jest prawdy, co w horoskopie. Gdzieś tam być może każdy znajdzie jakieś ziarenko, ale generalnie nauka nie znajduje uzasadnienia dla takiego postrzegania. Czyli jeżeli ktoś ma na imię Wiktor, na przykład pani Magdo, to nie znaczy, że jest zwycięzcą. Może być totalnie przegrany. I to jest bardzo dobre pytanie, bo oczywiście może być zwycięzcą, ale on musi w to uwierzyć, albo najlepiej tak naprawdę, żeby to były te dwie siły, to znaczy siła działania tego, kto imię nadawał, czyli najczęściej rodziców, i przeświadczenie tej osoby, czyli relacja, w jaką osoba wchodzi z własnym imieniem, jakie traktuje. Jeśli traktuje je poważnie, jeśli traktuje je jako wyzwanie, jako swój jako swoje hasło, jako motyw przewodni swojego życia, to tak. Aha. To on, ten Wiktor, uwierzy, że jest zwycięzcą, jego rodzice będą przekonani, że on jest zwycięzcą i tak będzie szedł przez życie. A jak to jest z tym nadawaniem? Może lepiej wstrzymać się z wyborem imienia, bo są rodzice, którzy planują imię bardzo, bardzo wcześnie. To może ja wrócę do antropologii, bo tak naprawdę antropologia, czyli nauka o człowieku, mówi nam bardzo dużo o imionach. I o tym właśnie, jak imiona nadawano i jakie to miało znaczenie. Czyli prosimy o taką krótką tezę. Tak. Ma to związek z performatywną, czyli kreatywną mocą słowa. Czyli przekonaniem, że wypowiedzenie czegoś powołuje to do życia. O. I tak mamy w Biblii słowo, które było staje na początku. Się ciałem. Słowo, które stało się ciałem. I na każdej szerokości geograficznej, w rdzennych kulturach, na wszystkich kontynentach, tak też było. Świat był opisywany jako ten, który został powołany do życia słowem. I podobnie rzecz ma się z człowiekiem. On jest ukonstytuowany poprzez nazwanie go, poprzez nadanie mu imienia. Dlatego wokół nadawania imienia zostały zorganizowane bardzo piękne obrzędy, ceremonie, rytuały. Niezależnie od kultury, niezależnie od religii i tradycji. I te rytuały przekładały się na to, jak ważnym elementem życia było to nadawanie imienia. I teraz najważniejsze pytanie jest takie, skąd brała się ta magia, skąd brała się ta moc w tym imieniu? Bo to, że to było ważne, to już wiemy, ale dlaczego miało mieć jakieś szczególne znaczenie? Otóż to szło z dwóch kierunków. O magii, pani doktor, będziemy z pewnością dziś jeszcze rozmawiać. Jeśli pani pozwoli, połączymy się za jakiś czas między godziną... Po godzinie 11, bo ta magia to jest coś nieprawdopodobnego, magicznego wręcz. Poprowadziła nas pani bardzo ciekawy świat, w związku z tym umawiamy się, pani doktor, właśnie, że po godzinie 11 jeszcze sobie z panią pozwolimy porozmawiać. Wcześniej zresztą mamy przygotowany zabawny materiał mówiący o tym, jakież to imiona są najbardziej popularne i dlaczego takie, a nie inne wybierają rodzice. Zapytamy umowa też o Michałów. Możemy liczyć na panią jeszcze po godzinie 11? Oczywiście. Oczywiście, z przyjemnością. Bardzo się cieszymy. Swoją drogą Magdalena jest mi bliskim bardzo imieniem, ponieważ 40 lat mam obok siebie taką jedną Magdalenkę. Today, Jamiroquai, prawie na zakończenie pierwszej części naszego spotkania, mówię prawie, bowiem przed nami mały smok, Little Dragon. Zapraszamy Państwa do Paryża. Oh my god, it's green, the fire. Go! Black.